originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Volatilitet og korrektion på aktiemarkedet, men hvordan er investeringsklimaet på råvaremarkedet? Vi hiver i dag fat. Ole Hansen, han er råvarestrateg i Saxo Bank. Vi skal omkring olie, guld og stål. Vi skal også omkring Michael Friis Jørgensen, han er aktieanalytiker i Almindelig Brand Bank. Vi skal høre om hans forventninger til administrerende direktør i Mærsk, Søren Skov, der i dag inviterer investorerne til kapitalmarkedsdag. Og så kan vi måske også lukke en lille analyse ud af Michael Friis omkring Genmap, der lander med regnskab i morgen. Jeg har lukket Lars Persson til studiet i dag. Ja, godmorgen, Lars Persson. Velkommen til festen. Jo, tak. Der er jo også i dag en række regnskaber for Danmarks, både, hvad er det, tredje, fjerde, anden og tredje største bank? Ja, det, Sydbank, Jyske Bank. Det kommer an på, top 5. Ja, et eller andet sted. Det kommer jo lidt an på, hvordan man tæller og vægter det. Er det medarbejder, eller er det omsætning, eller er det kapitalberedskab? Eller, ja, Jyske Bank. Hvordan tager det? Jyske Bank, lad os tage den. Ja. Jamen, det går jo forrygende. Det er jo all-time high, jeg lige vil sige. Det bedste regnskab nogensinde. 4 milliarder før skat, man tilbageskriver. Det vil sige, at man har ikke haft det så dårligt på udlånene, men man tilbageskriver faktisk 453 millioner, så vi har ikke tabt så mange penge på vores kunder, som vi troede, så det er jo også godt. Alt i alt, så går det faktisk rigtig godt i Jyske Bank. Her går det godt, kan Anders Stam sige, i Jyske Bank. Ja, fødderne op og kigge ud over Silkeborgsøerne og en stor cigar, det må være dagens métier. Altså, i dag kan han måske godt tage lidt roligt, og så trække i arbejdstøjet måske i morgen, men alt i alt godkendt regnskab, og ja, det går. Hvad så med Karen Frøsik i Sydbank? Kan hun også læne sig tilbage med en cigar og smække fødderne op? Ja, altså efter at have haft, jeg synes altid, de har været ude efter Karen Frøsik i Sydbank de sidste par gange, men det ser bedre ud. Også hun kan tilbageskrive nedskrivninger på udlån. Det lyder sådan helt mærkeligt, nedskrivninger bliver rykket tilbage, men det er fordi, at hun har heller ikke tabt så mange penge, eller de har ikke tabt så mange penge, så hun tilbageskriver 51 millioner, og det bliver et overskud på 1,9 milliarder mod 1,8 sidste år, så også her går det i den rigtige retning, dog med lidt mindre skridt, fordi selve toplinjen er lidt lavere, indtjeningen på handel og på basisindtjeningen var lidt lavere, og man kan sige, at det første indicier på markedet lå der også til, at Sydbank skulle en lille smule ned, og det ser også ud som om, den falder 0,8 her fra morgenstunden af, skal vi se, hvor er den, er nede med 1,9 faktisk, hvorimod at Anders Stam, han kan bryste sig en stigning med 1,1. Men det er jo ikke dagens højdespringere mellem regnskabstallene, var det, vil sige, de regnskabsaktuelle selskaber. Du leger med mig, for jeg kan ikke se noget. Hvad sker der? Ellers så kan jeg bare ikke se så langt. Nej, det er nok det er over i vindersiden der. Allerøverst, SimCorp springer højst her fra morgenstunden af. Og det er egentlig med, det er et lidt sjovt tal, fordi at orderbeholdningen er lidt lavere, men omsætningen er steget pænt. Den var 295 millioner euro i 16 og bliver 343 millioner nu her. Og bundlinjen ender med en stigning på 16 millioner fra 50 til 66. Så det var ham der, nu kan jeg lige have glemt hans efternavn, men Jesper, ham der er CFO, var tidligere CFO ude i Novo, der er formand for bestyrelsen, her går det godt, og de har da også fået et par ordre. Men normalt så plejer der at tænke en masse ordre ind sidst på året af 17, kom der så ikke rigtig nogen i år, så det er nok derfor, at ordrebeholdningen ser en lille smule, synes jeg måske, mindre ud, jeg vil lige sige tynd, men det er også frækt at sige det, men mindre ud, så der kan være, der kommer nogen i løbet af foråret her, men aktien. Du har ikke noget at kigge på forventningerne til 2018, kan jeg næsten høre på dig? Nej, det har jeg ikke. SimCorp, som er software-selskab, Lars Persson, du er teknisk analytiker, hvordan ser den ud på den front? Jamen, den har jeg faktisk egentlig ikke, den har haft det lidt svært, og jeg har ikke kigget så meget til den her de sidste par måneder, fordi at den har ligget sådan en faldende trend, den toppede i maj måned, og har så egentlig, hvor den var oppe i 440, og den har så fundet noget, der mindede om en bundformation nede med 350, og i går sluttede den i 368, og i øjeblikket ligger den så jo 390 faktisk allerede. Så det kunne godt være, at man skulle kigge lidt mere og tage den med på kandidatbænken, fordi 390, så vil der sige, der bliver etableret nye købsignaler, og vi får et golden cross, måske den her uge, måske næste uge. Så det ser rigtig godt ud. Ja. Lars Persson, det var dagens højaktuelle regnskaber, SimCorp, Sydbank og Jyske Bank. På den danske marked, ja. På det danske marked. Vi vender tilbage til, hvad der sker i Sverige, for der går det også ned, også i Norge med nogle laks. Ja. Men markedet generelt, nu holdt USA jo lukket i går. Ja. Så vi kan vel forvente os en sådan lidt stille start her i Europa i dag? Ja, det så egentlig også sådan ud, og de amerikanske futures ligger også i et lille minus her fra morgenstunden af, men det er Europa egentlig lidt ligeglad med, fordi vi endte jo faktisk også et lille minus i går, og vi startede ellers så fint her i tosttimen, men ja, lukkede dagen med små minuser rundt omkring, og nu starter vi igen med plus og prøver at se, om vi kan holde dampen oppe. Tyskland op med 0,3, Sverige er op med 0,5, og vi ligger helt uforandret, og så har vi Norge og Finland oppe med henholdsvis 0,2 og 0,4. Mm. Så det er sådan en lidt stille morgen, men egentlig meget godt klaret, når man tænker på, at USA har været lukket, og vi lukkede med et lille fald i går, så det vil godkendt. Men DAX er altså også ikke i fuld fjerspring, må man nok sige, i minus i går. Deutsche Bank var ude med en melding om, at der bliver 260 færre stillinger i deres investmentafdelinger, men det tog investorerne rimelig pænt imod, må man sige. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget den steg, men det var en af dem, der holdt sig i plus. Nå, okay, jeg kan lige prøve at suse ind på Deutsche Bank og se, hvad vi kan få frem der, og se, hvordan endte i går, hvis systemet var noget. Ja, den steg 2%. Jo, men det er jo egentlig ikke dårligt, hvis man siger farvel til... Det er jo ikke altid dårligt, man siger farvel til noget personale. Det kan jo være, fordi... Færre bonusser, der skal udbetales. En ting, og det kan jo også være, det er fordi, at kunderne selv er blevet mere elektrificeret. Altså, at vi selv går på nettet og laver handlerne eller overførslerne. Det er jo det, vi oplever herhjemme og i resten af Norden. Så jamen, jeg tænker, at måske er det... Vi har jo Tom Hårgaard, der har været inde i Deutsche. Præcis. Og den er... Ligesom ved at etablere noget bundformation her nede omkring de her 13 euro, så det kan da godt være, at han kan måske begynde at gnide sig lidt i hænderne. Der er masser af gap i den forfaldet her i januar, så der er der i hvert fald tre stykker, så man kan da håbe på, at i hvert fald det første bliver lukket her op omkring 13.60, 13.70, og så er der et op omkring 14.5, og så er der et op omkring 15.5, så... Hvis han er rigtig heldig, så kan han da få en... Så kan han også tjene nogle penge. så kan man få en pæn rebound i hvert fald i den kommende periode. Der her til morgen, en... der... Jeg tænkte mere også på Daimler. Der var en historie i går, at de havde leget lidt med noget snydesoftware. Det samme som... var det Volkswagen? Ja, hvor end den henne var det, du ville vide, hvor den henne? Egentlig ja. Inden det henne, jamen så tager vi da lige... Beklager, jeg kaster lidt rundt med dig her på morgenstunden. Den var nede med 2%, og den ser også ud, som om den åbner og laver her til morgen, så det er ikke helt overstået for Daimler med... Ja, jeg har ikke lige nogen... Ej, det er vel måske nok først lige begyndt, kan man sige. Ja, altså vi har jo godt vidst, at de har snydt. Det fandt vi ud af for nogle år siden med Volkswagen, og vi fandt jo også hurtigt ud af, at det var noget, der var almindeligt brugt i hele branchen, at man ligesom havde lige justeret en lille smule på det. Skruet lidt på en skrue for meget. Ja, og så havde man... lavede nogle gode test i nogle vindtunneler, og så det jo helt fantastisk ud, og når vi så kørte ud i den virkelige verden, så blev det noget helt andet. Så sådan er det. Der er ikke så meget at gøre der. Vi er minus til Daimler her. Ja, i går, og det så også ud, som om den starter lidt lavere her for morgenstunden af. Ja. Så. Lars Persson, det går også for sig med regnskaber i Sverige og Norge. Ja, ja. Bakkefrost er jo i laksesektoren, som vi jo ofte er smuttet forbi her i Millionærklubben. Hvordan ser det ud i Bakkefrost? Det er jo så ikke Norge, er det ikke Færøerne? Jo, det er faktisk Færøerne, og de kom faktisk ud med et minus for det her kvartal, underskud for det her kvartal i danske kroner er det jo på 21 millioner, men markedet er lidt ligeglade på den bekostning, fordi det operationelle drift, altså det hedder EBIT, blev også lidt lavere, men nu har jeg ikke læst deres forventninger, men aktien er der i hvert fald op med 1,4, så... Det er de ikke så forskrækket over oppe i Norge. Det tager de pænt til sig, så den... Er der stadig noget med prispres nogen steder? Ikke lige i den lille korte... Jeg vil være traumatiseret over det der ord. Ikke lige i den... selskabet skriver, at fald i laksepriserne i fjerde kvartal havde en negativ effekt på resultatet. Så der har været også faldende priser i laksesektoren, men alligevel, på trods af det, er aktien oppe her fra morgenstunden af. Så der kan jo være noget godt, der står om fremtidsudsigterne. Det må vi grave ned i. Det er altså vældig ud... tikkede ind her, kort før vi gik i Sulejrspladsen, så du er lovlig undskyld, du ikke kunne nå at stikke snuden i det hele. Hvad sker der ellers? Jamen, så det er sådan et dejligt åbne spørgsmål, jeg kan stille her til morgen. Ja, det er det. Men der har vi jo hele den lidt svensk regnskabssæson, der er gået i gang. Scandic Standard. Vi læste jo, at Kentucky Fried Chicken måtte lukke et par engelske restauranter her i weekenden. Vi kunne køre kylling hele dagen. Der var ikke flere kyllinger, og det var ellers, selvom DHL havde lovet, at der skulle være helt nye standarder for... DHL overtog leveringen, hvor var det? Er det nogle måneder siden? Ja. Og de skrev, at nu skulle der være helt nye standarder for frisk levering af kylling. Altså, hvis måske det betyder, at der er ikke en levering, hvis man mindre, der er frisk kylling. Det er det. Så som forbruger kan vi være ganske rigtig. Men der var 900 butikker i UK, som måtte undvære deres kyllinger, der var lukket for det. Og var det Kentucky Fried, de skrev i en børs eller en pressemeddelelse, at de beklagede, at man i England ikke kunne få deres frityrestegte kyllingefix. Ja. Ja, det kan man så spekulere lidt over. Så er det Yum Brands, de børsen så under? Det er Yum Brands, og da markedet var lukket i går, men altså en halv dags omsætning i flere butikker i England, det kan da godt måske ikke lige ses på bundlinjen, men det er i hvert fald noget, der driller. Det er en chat penge, og så kan man sige, rent PR-mæssigt er det jo en meget dårlig sag. Ja, det må man sige. Nå, tilbage til kyllingerne, det er fordi, at Scandic Standard er kommet med regnskab. Det her svenske selskab, der kom på børsen for nogle år siden, og det er jo gået rigtig godt efter, at de har haft kyllingeinfluenza og alt det her, så har de fået vendt skuden og igen begyndt... Er det ikke bare fugleinfluenza? Jo, fugleinfluenza. Hvad sagde jeg? Jeg kan ikke kalde det kyllingeinfluenza. Undskyld, fugleinfluenza, ja. Det var godt, hvad der var kommet med noget. Nettoomsætningen kom op på 2 milliarder mod 1,5 sidste gang, og resultatet for driften endte på, 90 millioner mod 21 millioner sidste år. Så alt i alt går det frem, og så hæver de udbyttet, så det er jo også positivt. Så den er op med 4% her fra morgenstunden af. Det har jo været en aktie, hvor jeg kan huske, at dengang de gik på børsen, så snakkede jeg, om skulle man købe den, og Mogens Vad, han sagde, ej, det der, det skal man ikke pille ved, og man vil sige, i starten havde Vad der i hvert fald ret, fordi at aktien faldt da noget tilbage efter sin børsnotering. I 16 gik det så godt, og så kom så den her fugleinfluenza, og nu er det ligesom om, at i 17 havde de fået vendt skuden i midten af året, og det ser pænt ud nu, så forhåbentlig kommer der ikke flere fugleinfluenzaer, fordi det er jo med til at ødelægge den gode stemning for sådan nogle producenter her. Så. Ser den interessant ud, Lars Persson? Jamen, det er jo sådan en langsom elefant i junglen, ikke? Og det er altid det her med de her fødevareproducenter. Jamen, er de interessante at have? Jamen, vi skal altid have noget mad på bordet, det må vi jo bare erkende, men der kan jo også komme de her... Det behøver ikke være kylling. Hvad? Det behøver ikke at være kylling. Nå, nej, men der er jo mange, der sværger til, at køer, de forurener ved, de går og småprutter hele tiden og sådan noget. Så mange ser jo kylling som et godt... Et bæredygtigt alternativ. Ja, netop. Man kan ikke afvise det. Men det der, det er bare, at... Jamen, der er meget omsætning og stor, men det er svært at få... Hør nu, Lars, du er teknisk analytiker. Hvad siger den der? Jamen, den siger, den er opadgående trend, men det går bare langsomt. Så spørgsmålet er, har du brug for en langsom elefant i junglen, der måske ikke brager deroppe? Og hvor der måske ikke er så stor risiko, andet end fugleinfluenza? Og det er jo så der, hvor man så ligesom skal vægte det. Jamen, en langsom opadgående trend, kontra at der lige pludselig i morgen kan meldes om en fugleinfluenza-tilfælde i Landskrona eller i Uppsala eller et eller andet, som så begynder at måske sende negative bølger. Det skal man ligesom opveje, når man investerer i det her. Og det er der, hvor jeg tænker, at der er egentlig mere nedside eller dårligdommen, der kan komme ind, end der egentlig er sådan en positiv ting. Så jeg tænker, uha. Jeg finder noget andet, tænker du? Jamen, det er det, jeg tænker. Ærgerligt, fordi at man kunne måske godt tænke sig at være med sådan nogle steder, fordi jamen, vi skal have fødevarer på bordet, men det er sådan en af de der, hvor man alligevel tænker, det kan komme som lyn fra en klar himmel, ikke? Så lad os ikke bruge mere tid på Scandi. Scandic Standard, så er der jo det andet Scandic, det er hotellerne, de er også kommet her til morgen, dem kan jeg så ikke lige se på, men der er også den gode Vagn Sørensen, og os, der kan huske, at dengang Vagn Sørensen, han var engang i SAS, og også sidde i Austrian Airlines. Ah, ja. Det nu ringer der en klokke. Nu ringer der en klokke. Det er 2,5 time. Okay. Han tager altså sit bestyrelsestøj og går nu efter, at Scandic Hotels havde sådan en lidt svær periode, og de har også måttet ud og nedjustere, men holder sig så inden for den nedjustering, der har været tidligere på året. Så Ja, spørgsmålet er, om man tror på, nu så vi jo, eller det gjorde jeg i hvert fald, jeg sad og fulgte lidt med på nyhederne i går, at nu kommer turisterne også om vinteren, specielt i hvert fald her i København har der været en god turistsæson i vinteren, fordi at Tivoli er åben, og der har været en eller anden vinterjazzfestival osv. osv. Og jeg kan jo selv se det, når jeg stikker hovedet ud fra mit kontor, så sejler kanalrundfarten forbi, og bådene er jo, de er jo ikke fyldte som om sommeren. Men der sidder tre stive for at sidde turister. Nej, men der sidder faktisk en del turister, så, og selvom der er Airbnb og alle mulige andre muligheder, så kan vi jo godt også se, når vi stikker hovedet ud af vinduet her, også københavner, at hotellerne skyder op som paddehat rundt omkring. Har også noget gået med global vækst. Der er flere penge mellem hænderne på folk. Det er jo det, men der hvor hele humlen var for Scandic Hotels, det var jo, at det var Stockholm, hvor der ikke var den vækst, som man havde regnet med. Og det var jo det, som mange analytikere, specielt de svenske, da det er en svensk noteret aktie, de sagde, da regnskabet tækkede ind, det er ikke særlig godt, at de ikke har vækst i de stockholmske hoteller, når det er nu, det boomer, og det brød de så ikke om, og derfor så faldt aktien tilbage fra kurs 115 og ned til 85. Nu må vi så se om sommeren, om man kan rette op på det, og om der sker nogle spændende ting. Det kan jo også være noget med, at der ikke har været store konferencer nok i Stockholmsområdet eller et eller andet, men i hvert fald så var det de stockholmske hoteller, der ligesom trak tæppet væk under den gode historie for Scandinavian Hotels. Jeg tænker, at man måske skulle tage den med på kandidatbænken, fordi at turisterhvervet vokser også her i Norden, fordi, og også mere ude på landområderne, hvor Scandic Hotels også er. Jeg tænker, at der er flere, der vil ud og se de grønne svenske skove, og de store norske klipper, og de danske flade marker. Og der ligger de ude, sådan noget som Horsens og Kolding, og nogle af alle de der steder. Du skulle få et job i Wonderful Copenhagen, Lars. Jeg har altid egentlig, jeg har de sidste nogle år, og ikke rigtig fået det købt, været lidt fascineret af de der hoteller, for der er også andre børsnoterede hoteller over i Sverige. Og der var i 16, og det meste af 17, var der en god stemning i Scandic Hotels. Og spørgsmålet er, om den kommer tilbage i 18. Det kunne jeg godt tænke mig, eller i hvert fald, det ville jeg holde øje med, hvis jeg sad og havde lidt kontanter. Men du vil ikke sætte dine penge på det nu? Ikke lige nu, nej. Jeg har en anden købskandidat, så når vi så ringer til Ole Hansen, så skal jeg lige ind og lægge et bud på, selvom det er tosseteam, så skal jeg lige ind og have lagt et bud på en aktie her om... Den havde du tænkt igennem i går, hilsen, yes. Og med god bedring til hr. Svendsen, og han får styr på snotnæsen. Ja. Lars Persson, du skal handle. Er det sådan, er det sådan en cliffhanger, vi skal lave, og så venter vi et kvarter med, og så har du trykket på knappen? Nej, men jeg skal lige se, hvad ordredybden er og sådan noget, så det ikke... Og nu er det jo tosse-time, så jeg tænker ikke, at... Det er det. Det er også tirsdag, og det er morgen, hvor vi altså har et godkendt regnskab ude fra Jyske Bank, og egentlig også fra Sydbank. SimCorp er også ude. Mm. Parkerfrost, laks, også godkendt... I dag, hvis vi kigger lige løfter snuden til USA, så kommer verdens største detailkæde Walmart. Det bliver interessant at se, hvordan det går med detailhandlen. Der var lidt kedelige tal ude for den britiske detailhandel her i går, var det. Og det, der undrede de fleste, var, at det specielt var fødevarer, som jo ellers har holdt snuden oppe, hvor det ikke så godt ud. Og her til morgen har vi holdt lidt øje med Daimler, der er noget ude med noget snydesoftware. Stefan, han skrev her på vores mail, at Daimler bliver shortet af Bridgewater, så der er altså nogle shorter, der lugter blod allerede nu i Daimler. Du nikker, Lars Persson? Ja, men det var bare lige for at snakke om det der med Storbritannien. Til gengæld var der en aktie, der fløj lidt op i går. Det var jo Merlin Entertainment. Den nævnte vi jo forleden dag. Så jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Det kunne godt være, at man lige skulle... jeg kan ikke købe den i Nordnets system, men det kunne godt være, at man skulle stikke snuden i den og se, om det så var turister, der gik forbi... Der var noget blankede regnskab ud i London, nej. Jamen, det ved jeg ikke. Det må jeg hjem og undersøge. Du skulle lige få styr på det der. Ja, det er tirsdag. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Jeg er Pernille Indgaard med, så ryger vi videre til Ole Hansen. Vi skal tale lidt råvarer. Vi får også Michael Friis med fra Almindelig Brandbank. Han skal lige komme med en kommentar om dagens kapitalmarkedsdag, som det er Mærsk, der holder den her i København. Og så skal vi måske også lige få et forskrift på Genmap, der kommer med regnskab i morgen. Vores mail er åben. Hvis du har spørgsmål, så er mailen herind til miu@radio247.dk. Vi livestreamer til Facebook lige nu, hvor du også kan følge med. Og hvis du vil følge med i Millionærklubbens portefølje, så lægger der et link til dem inde på Radio 247's hjemmeside, som bare hedder radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Så er det tid til, at vi skal en tur forbi råvaremarkedet. Skal vi sammen med Ole Hansen fra Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til, Ole. Godmorgen, Pernille. Godmorgen. Ole Hansen, volatilitet og korrektion på aktiemarkedet. Hvordan ser investeringsklimaet sådan helt ordentligt ud, når vi taler råvaremarkedet? Den ser forbedret ud, hvis vi sådan kigger på markedet her over det sidste års tid. Vi har rent faktisk set en forbedring og en sen øget efterspørgsel efter råvarer her igennem de sidste års tid. Men det, der er også interessant, det er den måde, det fordeler sig på sektorerne, fordi vi har jo generelt, eller ofte set, at når dollaren bliver svækket, så bliver sådan noget som råvarer styrket. Og det har været til dels været en af de ting, der har været med til at køre det op her i år, men nu talte jeg om kyllinger lige før, og den del, der faktisk har klaret sig allerbedst indtil nu i år, det er fødevaresektoren. Og det er lidt interessant, fordi den har ligget undertrykket i ganske lang tid, så den er begyndt at røre lidt på sig, og det er jo fordi, der er lidt vejr i både i USA og i Sydamerika, som ikke har opført sig som det skulle på det seneste, og det har været med til at presse priserne opad. Men de her strigende priser, Ole Hansen, er det sådan en solid trend, vi har, der bygger på global vækst? Det er det jo i udgangspunktet, fordi det er jo selvfølgelig det, råvaren er jo trods alt den del, hvor det i sidste ende er ude på efterspørgselen, der det afgør det. Og er efterspørgselen i opgående retning, så har det også en påvirkning på prisen. Men ud af det her må vi selvfølgelig også erkende, at vi har set en dollar, som sådan på indeksmæssigt er ned med omkring 3% i år, og det har selvfølgelig med til at give lidt medvind. Men generelt så er det forventning til, at den globale vækst, den fortsætter at være stærk, som har øget efterspørgselen. Og det så vi jo blandt andet i sådan noget som oliemarked, som indtil for en måneds tid siden havde kørt ganske voldsomt op gennem 6 måneder, så nu endelig vil jeg sige, løb ind i en korrektion. Hvorfor endelig, Ole Hansen? Fordi den var løbet for langt. $70 global olie på nuværende tidspunkt, det er i min optik for højt, fordi vi har trods alt nogle forventninger fra OPEC, fra internationale energiagentur og fra det amerikanske energiministerium, som forventer, at der vil være en fin balance mellem, hvad der bliver produceret og hvad der bliver udbudt i år, og måske endda med en lille smule mere produktion, end der er efterspurgt. Og det gør altså, at prisen på nuværende tidspunkt, den har nået et niveau, hvor den simpelthen åbnede dørene alt for meget op for ikke OPEC-producenter. For de ligger i øjeblikket og mister markedsandel hver måned, fordi den stigende efterspørgsel, der er globalt, den skal komme andre steder fra. Og det er jo så ikke OPEC-producenter som amerikanerne, som leverer det. Og det har bevirket, at produktionen derovre er stedet ganske markant de sidste 6 måneder. Ole Hansen, det er et stykke tid siden, vi har været omkring olie her i Millionærklubben, men når vi har talt sammen, så er det jo sådan forskellige faktorer, vi har spillet. Der er selvfølgelig OPEC, de olieproducerende lande med Saudi-Arabien i front, og så er der spekulanterne, som udgør en stor del af olieprisen, og så er der selve olielagerne og skifergas i USA. Hvem er det, der har fat i den lange ende i øjeblikket? Hvem er det, der bestemmer? Det var et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Ring en anden dag. Man vil jo nok umiddelbart, så nu skal vi heller ikke begynde at blive alt for tekniske her så tidligt på morgenen, men man vil umiddelbart måske mene, at de amerikanske skiferolieproducenter, de har fat i en lang ende i øjeblik, fordi de her høje priser har bevirket, at de er i stand til at hæve produktionen ganske markant. Men det der, og det er der ikke meget fokus på lige på nuværende tidspunkt, men det kommer der over de kommende måneder og år, det er den olie, der kommer op af de her amerikanske skifferbrønde, den har, hvad man kalder en meget, meget, den er meget let, det vil sige, den har rent faktisk en meget høj kvalitet, og det er et dilemma, fordi raffinaderierne rundt omkring i verden, især i USA, de efterspørger en olie med en lavere kvalitet, fordi jo lavere kvaliteten er, jo bedre har du mulighed for at raffinere sådan noget som dieselolie og jetfuel og hvad der ellers er behov for i den mellemste del af raffineringsprocessen, og det betyder rent faktisk, at amerikanerne producerer i øjeblikket noget olie, som der er ikke nogen, der rigtig har brug for, eller ikke rigtig kan bruge til noget. Og det betyder, at de er nødt til fordi USA har jo igennem mange, mange år været afhængig af import. Og hvor kom importen fra? Den kom fra Mellemøsten, den kom fra Venezuela, den kom fra Canada. Og deres oliekvalitet er typisk en dårlig kvalitet. Og det har raffinerierne indstillet deres produktion efter. Mm. Og det betyder i øjeblikket, at den stigning, vi ser i øjeblikket i global olieproduktion, det er en oliekvalitet, som ikke nødvendigvis er den, som der er behov for. Og det gør, at tallene de er lidt misvisende. Og der er ikke så meget fokus på det lige nu, fordi nu er det jo vi er meget overskriftdrevet, så altså, hver uge, når vi ser, at amerikanske lager, eller produktionen den stiger yderligere, så har det en negativ indflydelse på prisen. Men vi skal lige være opmærksom på, at der er altså også noget, der hedder kvalitetsforskel, og det kommer til at spille en rolle her i de kommende år. Skal amerikanerne så til at bygge deres raffinaderier om, Ole? Altså, skal vi se noget udbygning af det? Skal man måske kigge hen mod nogle aktier, der skal til at bygge nogle raffinaderier om, eller er det bare sådan at og trykke på en knap, hvor jeg lige vil sige, at det nogle filtre, der skal skiftes ud, bliver det her for teknisk, som vi ikke noget ved noget om? Jeg tror, det er ikke umiddelbart det er ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden, for ellers så vil vi have set tiltag til det allerede. Og det, man skal også se på, hvad er det for noget olie, som verdensmarked efterspørger. Altså Asien er jo vækstøkonomi, og det vil sige, det er jo meget diesel til deres til generatorer, til lastbiler, som de efterspørger. De har altså brug for den der lidt mellemdel mere end vi for eksempel her i Europa, hvor vi har en meget høj benzinproduktion. Så raffinerierne i Europa er sådan set bedre indstillet til at kan bruge den her amerikanske olie. Så derfor er eksporten til Europa fra USA, den har været stigende på det seneste. Okay. Men det er ikke en proces, du bare lige kan vende rundt fra den ene dag til den anden. Og spørgsmålet om det hele taget, om det kan lade sig gøre. Det, altså, at man finder altid nye løsninger på nye udfordringer, så der sker nok noget på et eller andet tidspunkt, men bygge nyt raffineri til en anden kvalitet, det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Ole Hansen, nu kan jeg jo se på min benzinstander, når jeg skal fylde bilen op, at der er en del volatilitet i den her oliepris. Hvordan kommer den til at udvikle sig resten af året? Det ved jeg godt, det er spådomme, men kommer vi til at se lidt bølgedale frem og tilbage? Ja, vi satte foden ned, stampede lidt i jorden her i slutningen af året, så vi skulle ikke meget over 70. Den fik så lige lov til at kravle lidt på den anden side af det, og siden der vi røget tilbage i midt 60'erne. Og den måde, som nu nævnte du selv spekulanterne, Pernille, før, de har selvfølgelig været en meget vigtig del i det store bevægelse, vi havde i opadgående retning sidste år, fordi der er generelt en meget stor investorinteresse i olie fortsat. Og selvom vi har set meget korrigere her med en 10-15%, så er den reduktion, der har været ganske minimal. Så vi skal se nogle... Så længe vi kan holde os jeg vil sige sådan noget som 61 på Nordsjøolie. Nu er du teknisk analytiker, Lars. Det vil du også sikkert sige, at det er så de der 38,2% retracement af det hele bevægelsen, vi havde op fra juni sidste år. Begynder vi at bryde den, så skal vi ned og kigge på en 50% retracement. Så kan vi se den ned i 50'erne. Men for at svare på de spørgsmål, så tror jeg, det ligner et marked, der skal finde et leje her mellem 60 og 70, fordi der, hvor vi er en lille smule bekymret, det er efterspørgseldelen, fordi den er i øjeblikket meget, den har ligget stabil, forventningerne har ligget stabil de sidste måneder, mens udbudsforventningerne er blevet øget, men altså efterspørgselen er jo altså afhængig af vækst, den er afhængig af, at vi ikke begynder at smække os handelsaktioner mod hinanden, og at vi ikke har en amerikansk økonomi, som overopheder og derfor løber ind i problemer, så jeg tror, vi skal ikke glemme at fokusere på efterspørgselsdelen også. Nej, og vi vender tilbage til det her med USA og handelshindringer, men lige inden da, så Thomas Johansen minder mig om her på mailen, det er godt, vores lyttere er mere vågne end jeg, at vi har lidt tidligere haft Tom Bundgaard med fra Kairos Commodity, som jeg også gør sig i råvarer. Han mente, at olie ville toppe i januar og februar, og så falde frem til marts. Er det noget, du kan være enig i, Ole? Ja, det var hvad vi skrev her tilbage i januar. Vi så risikoen for, at markedet ville falde tilbage til 61 her i første kvartal, og det nåede vi jo så på nær inden for en dollars penge, og derefter har vi så set markedet køre lidt op igen, så den kortsigtede retning herfra, den bliver bestemt af aktiemarkederne. Skal vi have en fornyet aktieusikkerhed, så vil det også fremtvinge en reduktion på olieprisen, fordi det igen, når vi ser de her perioder med risk-off, så er det jo der, hvor positionerne er største, som kommer til at, som eventuelt kan løbe ind i problemer, fordi fonde er nødt til at reducere deres overordnede eksponering, og der er olie selvfølgelig en pæn del i mange portføljer i øjeblikket. Så et svækket aktiemarked og eventuelt en styrke dollar, som går lidt imod den gængse trend, det kunne være med til at sende den lavere. Nu kan vi høre, at du sidder på handelsgulvet i Saxo Bank, Ole Hansen, og der er gang i telefonerne, det lige. Når du nu sidder der og hører sådan noget fra USA's handelsminister, at der skal restriktioner mod stålimport og sådan nogle ting, hvordan påvirker det dit skrivebord? Ikke voldsomt meget, men det kommer til at påvirke amerikanerne ganske pænt, og risikoen er jo, at de skyder sig selv i foden. For hvis vi kigger på stål, for eksempel Kinas andel af USA's samlede stålimport, det er kun 2%. Så altså, det kommer til at have globalt kommer til at have en meget begrænset betydning. Hvis vi kigger på aluminium, så er det en anden snak, fordi der ligger deres andel på omkring 16%. Og det betyder altså umiddelbart, at flere ting... prisen på aluminium i USA vil blive presset op af. Prisen på det globale marked vil relativt blive billigere. Og det betyder altså, at dem, der producerer aluminium i USA, de har det fint, men dem, der har brug for aluminium i USA, de kommer til at få en konkurrenceforvridning, fordi de skal betale en højere pris end resten af verden. Mm. Og der er altså trods alt flere forbrugere af aluminium, end der er producenter af aluminium i USA, og det samme gælder for stål. Og det gør, at som netto for økonomien, er det ikke, kan jeg ikke se noget positivt i det overhovedet. Og problemet er jo selvfølgelig, at trykker du først på den her handelsknap krig, så er kineserne jo også klar med at ramme den anden vej rundt. Og der er jo altså nogle store... Det kunne så for eksempel være landbrugsdelen, hvor de jo er en stor eksportør af for eksempel sojabønner til Kina. Der er andre produkter også, som kineserne aftager i større mængder fra USA, som de kan hente andre steder. Især sojabønner kan de jo bare hente i Australien eller i Argentina eller Brasilien i stedet for. Så det er en meget farlig retning at gå. Men det er jo en retorik, der strammer mere og mere til, Ole Hansen, mellem Kina og USA. Den har jo kørt de sidste par måneder. Ja. Og det er jo noget, han har jo haft en tendens til Trump til, og han gerne vil gennemføre, hvad han har lovet i valgkampagnen, selvom det om det så er klogt eller ej. Og det gør, at vi ser nok en eller anden form for tarif blive indført. Men altså der er forskellige løsningsmodeller på bordet, og han har indtil april, mener jeg, før han skal komme med en endelig beslutning. Men umiddelbart kan jeg ikke se, at det gavner nogen overhovedet. Vi så allerede, at det her gav sine aftryk på aktiemarkedet i går, Ole Hansen, i og med, at stålaktierne stiger. Er det berettiget? Er det nu, man skal være hurtig her? Hvis det bliver, igen, vi ved ikke, hvad den endelige form af det, men hvis det bliver den hårdeste af den, hvor de virkelig vil skære igennem, og de vil sænke importen, så vil de jo sætte opadgående pres på de lokale eller på amerikanske producenter til at producere det der bliver importeret mindre, og det gør jo altså også prisen for det, de kan få for deres varer, den vil alle lige være i opadgående retning. Men altså igen, det er en såkaldt pending nyhed, så vi er nødt til at se det endelige resultat, før vi kan se påvirkningen af det. Konsekvensen af det er. En ting, vi også lige skal omkring, Ole Hansen, det er guld. Ja. Som jo historisk er der, at investorerne de farter hen, når der er gang i den på aktiemarkedet, og man skal søge lidt lag. Og guld har også været inde i en stigning. Er det sådan et bullmarked, vi ser i guld nu her? Ja, det kan man godt sige. Den er jo i gang med, nu, det er jo meget tidligt på året nu, men... allerede godt i gang med at lave endnu et positivt resultat i år. Godt nok er vi kun op med omkring et par procent i øjeblikket. Men det der med guld i øjeblikket, den er ligesom, den står med den sidder på forskellige stole, og i øjeblikket har det været især den her dollarsvækkelse, der er sket især over for sådan noget som yen, som har været med til at styre guld. Guld og yen har en tendens til at gå hånd i hånd, stige stærk guld, stærk yen og modsat. Men at det, der modvejer det, det er jo selvfølgelig risikoen for, at amerikanerne er nødt til at hæve renten yderligere, at renterne generelt vil være i opadgående retning, fordi de har en kæmpe, kæmpe underskud, der skal finansieres, der skal udstedes obligationer, så er det bare 258 milliarder dollars, skal de sælge i korte og lange papirer i den her uge alene, og dem kommer der altså meget til at komme mange af i løbet af året, så det kan selvfølgelig sætte lidt opadgående pres på renterne, og stiger renterne, så fjerner du lidt incitamenter til at lægge i noget i guld, som ikke giver dig nogen hverken rente eller dividende, men så har vi hele den geopolitiske del, og nu så vi har lige haft den her konference, den her årlige sikkerhedskonference i München i sidste uge, og det var ikke noget kønssyn. Der var ikke meget enighed om noget som helst, og vi ser jo nogle, Vi ser nogle linjer blive trukket op mellem både Rusland og USA. Vi har Vesten mod Nordkorea, vi har Europa mod Tyrkiet, Iran mod Israel. Vi har yderligere, vi har frygten for sådan noget cyberangreb, og vi har alle de her potentielle handelskrise. Så der er rigelig mængder doser af usikkerhed i verden, som... Ja, tak skal du have, Ole Hansen. Undskyld for det. Og bræt opvågning, ja. Ja, lige præcis. Mm. Men, og det gør den her sikkerhedshavn-betegnelse, som guldet har, den ser jeg ikke forsvinde på nuværende tidspunkt. Mm. Det der igen fra, nu kan vi så lige kigge på teknikken igen, det er, at vi har banket hovedet ganske voldsomt imod en betonmur heroppe over 1360 nu flere gange siden 2014, tror jeg det er. Så der ligger altså et markant område af modstand heroppe mellem 60 og 75. Bryder vi den, jamen så kan den højst sandsynligt køre mellem 50 og 100 dollar yderligere opad, men den har, vi har set nu flere gange, at den er blevet afvist på det niveau, og det er hver gang ført til, at den er korrigeret med en 5-10% i nedadgående retning, og den frygt ligger lige nu her på kort sigt, at det kunne ske igen, så derfor den ligger og den taber lidt terræn i øjeblikket. Mm. Ja, vi skal jo helt tilbage til 14 for at se guldprisen over der, ikke? Altså, ja, det var jo i 13, hvor den kom oppe fra 17 eller 1690, ja, eller det omkring, men så det er jo et enormt vigtigt støtteniveau. Der er måske også lige lidt ved 14, men det er kun lige blevet testet to gange, ikke? Så det er jo et enormt vigtigt niveau, vi er ved i øjeblikket, ikke? Absolut, Lars. Og hvis du går helt tilbage til toppen, jeg tror 2011, og så trækker din Fibonacci, så ser du den top, vi lavede her tilbage i 14, det var 38,2%. Og der ligger lige omkring de der 13,75. Så igen, altså, ligesom vi talte om det før, på olie nedadgående retten, så har det også været et meget, meget stort niveau, teknisk niveau i opadgående retten, så der ikke nogen tilfældigheder. Det var der, vi stoppede dengang, og har blevet ved med at finde modstand. Så teknisk, hvis den bryder den, jamen, så ser den i teorien, så lugter den i teorien af 14,80. Mm. Mm. Ole, altså tak, fordi du lige fik svinget os rundt på aktiemarkedet, inden jeg slipper dig helt. Hvad er der på dit bord, sådan helt kortsigtet i den her uge, som du skal holde øje med? Der er IP Week i London, det vil sige den årlige konference, hvor 100.000 af oliehandlere, producenter og aktører på markedet, de mødes til at snakke om markedet, så der kommer lidt nyheder derfra i løbet, sådan drøbende ind på skærmene generelt. Og ellers så skal vi, så den her fødevaresektor, som begynder at vise lidt tegn på liv, og det er jo altså nogle værvesektorer, vi skal holde øje med i dels USA og i Sydamerika, og så hvis vi kigger på metalsiden, så skal vi lige holde øje med den amerikanske FOMC Minutes i morgen, hvor man skal kigge lidt efter, om de tænker sig at øge hastigheden af renteforhøjelser, og selvfølgelig hvordan den her obligationsauktion den forløber over de kommende dage, for det kan have en påvirkelse på risikovilligheden i markedet, og dermed også dollarne og aktierne. Tusind tak, Ole Hansen. Kan du have en god handelsdag? Ja, tak lige måde. Godt, hej. Hej. Så er vi altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Fødevare, Lars Persson? Det kunne også være interessant, rent aktieplukkemæssigt. Ja, men vi har jo haft både korn og foder og alt muligt andre sjove ting, og det er jo noget volatilitetssjovere, så man skal lige have tungen lidt i munden, fordi så kører det op noget tid, og så tager det så nogle ordentlige ture i baljerne der, så man det er ikke for nemt, vil jeg sige, så man skal være vågen, og som man selv siger, så skal man jo holde øje med vejrudsigten, og det er altså ikke den lokale, om det sneer i Karise, eller om solen skinner på Greve Strand, det er jo faktisk, om hvordan går det i USA, er der tørke, kommer der en ekstra omgang regn i Argentina, eller hvad sker der rundt omkring, ikke? Kommer der vand i Ukraine til markerne osv., så det er jo det er nogle helt andre vejrudsigter, man skal have ind over sit bord. Og nu siger du, at tage vand ind, og jeg kan se, at AP Møller Mærsk, de tager lidt mal ind nede med lidt over 2% på den her kapitalmarkedsdag. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen, tak skal du have. Oh, du lyder lidt rusten. Har du travlt i øjeblikket? Ja, det er jo regnskabssæson, men det er nok ikke forklaring på stemmen. Okay, det vil jeg ikke høre nærmere. Lad os starte med regnskabssæsonen, Michael Friis. Det er den uge, at de danske regnskaber, de slår det sidste slag med halen. Vi har bankerne ude her til morgen. Vi skal tale lidt om Genmap også, men sådan helt generelt overordnet. Kan vi være tilfredse med de tal, som de danske virksomheder har lagt på bordet? det kan vi vel egentlig ikke. Vi så lidt svaghed her i tredje kvartals regnskabssæson. Den er egentlig fortsat ind i den her sæson. Jeg tror, alle jo også, hvis man har prøvet at følge lidt, stort set blevet straffet ved næsten samtlige regnskabsaflæggelser. Jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at en stor del af skuffelsen har nok primært været trukken af valuta. Men altså, stærke tal har vi ikke fået. Og du ved, som man kan altid sige, når var forventningerne for høje, hvad skete der? Du ved, det er også bare os analytikere, der har for høje forventninger osv. Ja. Men faktum er, at jeg følger det på et parameter, det er jo om de estimater, som ligger ude i markedet generelt for de danske aktier, kører de op eller kører de ned på en regnsæson? Og de er altså fortsat ned, og det gjorde de også efter tredje kvartal. Og det tror jeg næppe den sidste del af regnsæsonen kommer til at ændre på. Så som sådan, ja, delvis valuta, men estimaterne fortsætter altså ned, at det gør de ikke, hvis man kigger på de europæiske og de amerikanske. Så den her svaghed fortsætter lidt i de danske regnskaber, og vi mangler det der kvartal, hvor tingene bliver vendt lidt rundt igen, hvor vi igen begynder at blive lidt overrasket over de danske resultater. Så det er sådan det helt overordnede billede. At det, du siger, det er, at vi selvfølgelig er ramt af dollarkursen, men at virksomhedernes udmelding omkring forventninger til resten af året, det er også der, det har gjort lidt ondt? Ja, de har heller ikke, de har lagt sådan lidt til den flade side, ikke? Men, og så selvfølgelig dollaren, der har trukket det ned. Så generelt, sådan, ja, altså du ved, jeg plejer at sige det, altså et eller andet skal vi jo måle det på, vi kan altid sige, hvad det er, og det er jo det, som man kan sige, hvis man sidder og kigger som store investor, kigger ud over bredt geografiske regioner, noget af det, man følger, det er jo, hvor estimaterne de gør på en regnskabssæson, ikke? Og de kører altså ned generelt for de danske aktier. Selvfølgelig er der lyspunkter, men sådan overordnet set, så er estimaterne altså fortsat ned, og det vil jo være et problem. Det er nok blevet maskeret en lille bitte smule af, at vi jo fik den her korrektion i aktiemarkedet, fordi kigger vi sådan slut januar, hvor vi ikke har fået en korrektion i markedet endnu, jamen der havde danske aktier jo markant underperformet udenlandske indeks, både valutakorrigeret og ikke valutakorrigeret. Og det var ligesom den der tendens, ikke? Og så har vi fået den her korrektion i markedet, og vi må bare erkende, at danske aktier er en smule safe haven, og det er vi nok egentlig blevet reddet en lille bitte smule på. Mm. Så det kan være, at du ved, at nu får vi så måske et godt første kvartal, og så kommer vi igennem det her. For ellers så er det altså generelt et problem, når estimaterne tigger nedad. Det er noget, der generelt kan lægge pres på alle de danske aktier hos de investorer, der køber bredt ind på indeks. Men vi er nok blevet reddet lidt af den her korrektion. Så man kan heller ikke se, hvordan ligger vi nu? Jamen, vi ligger nogenlunde flat på året. Det gør udenlandske indeks også, hvis vi har lyst til at korrigere den. Og det tror jeg egentlig er på grund af korrektionen mere end at har maskeret lidt, altså den korrektion, der har været i aktiemarkedet, har maskeret lidt, at resultaterne er altså ikke helt, hvor vi gerne vil have selskaber. Det lyder da heller ikke så lovende for de kommende måneder i de danske aktier, Michael Friis. Nej, men vi må sige, at valuta er en engangstænker. Nu har vi fået korrigeret tingene, men sker der ikke mere der. Og du kigger vi på langsigtede afkast og hvad valuta betyder, så er det som regel noget, der kun har betydning for det kortsigtede afkast. Så nej, selskaberne skal til at levere. Vi skal huske på, at vi prissætningsmæssigt er vi en smule dyrere end andre markeder. Og det er vi jo fordi, at vi historisk har leveret højere indtjeningsvækst og stabilitet, og det gør vi ikke lige nu. Så det er... Man skal passe på med at overfortolke på, at vi måske er kommet lidt igen på grund af den her korrektion i aktiemarkedet. Det er, resultaterne må altså godt snart begynde at se lidt bedre ud. Igen, valuta har ikke så dybt fundamentale problemer i de danske virksomheder. Så du ved, jeg er ikke sådan, jeg løber skrigende bort, men jeg advarer bare mod at sige, at det har ikke... Vi har brug for den sæson, hvor tingene ligesom begynder at som regnskabsmæssigt også gå lidt bedre. Du danser ikke på brune, kan jeg høre, Michael Friis. En ting, når nu vi er med de her forventninger, analytikere og selskaberne imellem, så får vi jo regnskab for Genmap i morgen over middag, plejer de og lande, de plejer at komme kl. 8, nej. Men de kommer i morgen. Og der er en ting, jeg undrer mig lidt over, det er, at det ser lidt fæsen ud med aktien. Det synes jeg er sådan stigningsmæssigt, det går den modsatte vej. Men samtidig så har vi et analytikerkorps, som er stærkt begejstret og har anbefalinger på den. Hvordan hænger det sammen? Ja, hvis du læser alles anbefalinger her om regnskab, så har de jo alle sammen sagt, at du ved, guidance kommer sandsynligvis ud meget mere konservativt, end de tror året ender i 18. Ikke? Og det er jo altid en farlig sted at ligge i en aktie, hvor der lige nu er en diskussion af, efter en periode, hvor der ikke var nogen, der tvivlede på de her topsalgsestimater af det her DASLX på de her 9-10 milliarder US dollar ude i fremtiden. Så begynder man at tvivle lidt, går det stærkt nok her på den korte bane til, at det kan nås, ikke? Og det er det, der ligger i aktien, og derfor kan man ligesom sige, vi fik jo for at bruge dit ord, en fæsen guidance fra den her i december, indikerende, at de bliver nok ikke super... Du ved, sådan aggressiv i deres guidance, når de kommer med den her i morgen for næste års DASLX-salg. Og det, det er nok det, som alle har været ude at fortælle, og det, som markedet ved, er noget af det, der har presset aktien. Ikke? Så heldigvis så er der nok ikke en i en investorkredse, der ikke ved, at den bliver forsigtig, og jo nok kommer til at ligge et stykke fra de forventninger, som markedet har. Og det har en naturlig forklaring. Ikke? Man starter som regel året forsigtigt ud. To, man skal jo have nogle godkendelser i løbet af året, og man er i gang med at lancere på 25-30 markeder. I sådan en situation, der er det rigtig, rigtig svært at komme med en aggressiv udmelding, hvor man virkelig tror, det lander hen. Ikke? Mm. Og derfor ligger markedet også og siger, at vi tror, efter i morgen, uagtet guiden, så tror vi stadigvæk, at der slet ikke salg bliver højt næste år. Men altså, i morgen, der får vi modstanden i, når vi hører meldinger fra selskabet. Det er i hvert fald det, alles forventninger, der er derude. Mm. Og kommer oveni, at vi diskuterer det her peak-salg, altså efter et par svage salgstal, vi har fået i et par måneder, ikke? Og et kvartalt salgstal, ikke? Og derfor er det ikke godt for aktierne. Det der ligger og presser den lige nu, så jeg smider de bomben i morgen og kommer med en aggressiv guidance, jamen, så er der ingen tvivl om, hvad der sker, men det er nok meget, meget usandsynligt, i hvert fald efter, hvad vi så i december, hvor de også var ude meget forsigtigt at lægge det, de kalder vel en bundguidance, ikke? Og det peger altså i retning af, at der kommer en aggressiv guidance, og derfor er mange forsigtige med den her hen mod morgendagens regnskab, og det er nok det, der præger aktien. Men Michael Friis, kan vi få en overraskelse, hvis vi ligesom, nu ved, Dars Alex er selvfølgelig deres blockbuster, og det er der er salg, og der giver penge på bundlinjen, men Genmap er jo også andre ting. Kan de komme med noget nyt omkring den øvrige pipeline i morgen? Ja, de er tvivlsomme omkring regnskaberne. Altså, du ved, pipeline nyt kommer jo, når de er der. Og det er jo det, man engang imellem glemmer. Det er jo ikke sådan, at man lige kan gå og gemme dem. Altså, store nyheder, hvis man gik og gemte dem, så brød man jo så også fondspørgsmålregler. Altså, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det der er med Genmap, det er jo også, at jeg tror, mange har sagt, jamen, vi skal jo hen omkring sådan start sommer og slut forår. Så kommer der en massiv nyhedsstrøm igen i aktien, ikke? Og det er jo det, man ønsker at ligge i biotech, og derfor er der jo heller ikke rigtig nogen, der har givet rigtigt at gå mod markedet lige nu, som har måske altså købt ind i aktien nødvendigvis her, mens vi diskuterer de her peak-salgs forventninger, fordi det, der skal bryde det, er selvfølgelig de månedlige salgstal, der kan bryde de her for ting, men jo i primært nok også en positiv nyhedsstrøm fra resten af pipelinen og de ekstra godkendelser på Dars Alex og så videre, ikke? Mm. Og det ved folk egentlig godt, at det går der måske et par måneder, før at vi kan forvente de nyheder, ikke? Så det er det, der ligger og præger aktien lige nu. Jeg tror ikke, folk har givet sig en rigtig pisse modvind her mod de her diskussioner, der er ude i markedet lige nu. Venter lidt til at købe ind. Men hvem gider det i februar? Ja. Ja, det er det. Og i morgen, det vil være meget overraskende, hvis vi ser den her en guidance, der, du ved, der vil være aggressiv og kunne stille markeds konsensus tilfreds. Men jeg synes også, at der er ikke en, der ikke ved, at det ikke bliver forsigtigt, den der guidance i morgen. Du har talt vores forventninger godt ned, nu synes jeg til Genmap, Michael Friis Jørgensen. Tak for det. det er morgen, at Genmap lander. I dag, der har vi kapitalmarkedsdag i Mærsk. Det starter her kl. 10 først, hvor Søren Skov skal fortælle lidt om, forhåbentlig lidt mere om deres strategi. Et Mærsk, som jo ved at have udfaset deres energirelaterede aktiviteter og gået all in på containerfragt, eller i hvert fald har det i fokus. Hvad ser du som analytiker til den strategi, Michael? Ja, men den er vi jo fuldstændig enige i, ikke? Altså, vi kan jo godt lide selskaber, som er specialiserede, ikke? Altså, du ved, den her konglomerat har vi jo aldrig været vildt med på aktiemarkedet. Så, oliedelen vil have krævet alt for store end fremtidige investeringer i forhold til muligvis afkastet, ikke? Så det var der ikke nogen investorer, der kunne lide. Så det er jo helt korrekt, ikke? Men altså, du ved, jeg tror, at folk fokuserer meget på den del af udskilter, det er jo sådan set done deal, kan man ligesom sige, alting er stort set holdt fra. Altså, det de skal have fortalt om i dag, det er jo Mærsk version 2.0, ikke? Altså, det er den her, hvor de går ind på digitaliseringsvejen. Det er jo det, der skal skabe, at der er noget strukturel vækst, at Mærsk ikke er en aktie, du ved, at ja, den ene måned er de 13.000, så er den ned igen i 11.000, og det er sådan lidt efter, hvad vores fornemmelser var for fragtmarkedet i fremtiden, ikke? Og det er jo fint, hvis man gider sidde og følge 100 parametre, der gør det, at sidde og handle aktien, men hvis man som investor køber en aktie for at sige, at på den længere bane, så skal de vokse, og de skal vokse indtjeninger, og det skal de vokse med en eller anden strukturel vækst, jamen det har man jo manglet de sidste 10 år i Mærsk, og det er jo den vej, de vil ind på, og det er den vej, der skal sælges i dag. Ja, for morgenstunden af, så viser slicen stort set ikke nogen tal, og det skuffer jo alle. Ah, man vil godt have dem, de hænger sig op på nogle ting, ikke? Og alle sidder og sulter efter, du ved, tal og nye forventninger osv., det kom ikke, og så bliver der solgt lidt ud på kapitalmarkedsdagen. Men faktum er jo, at det er den historie, der skal fortælles de langsigtede store investorer, at at det kan man, og få forklaret, hvorfor man kan det med den her digitaliseringsbølge. Ikke? Det er jo det, man som investor skal bide fast i dag, måske mere end, at der ikke sådan rigtig kommet noget nyt her fra morgenstunden af, og forventninger er de heller ikke så hårde på at binde sig op på i de slides, vi indtil videre har set. Så Søren Skov, han skal tale ind i den digitale udvikling og innovation og lægge sig op af Amazon, Alibaba og den dur? Ja, det tror jeg. Altså, det er jo det, der kan give dem en strukturel vækst, som gør dem interessant investerbar, medmindre man sidder og gider handle. Altså, ved, tror jeg skrev en artikel på et tidspunkt, det ikke er de sidste 10 år cirka en flad aktiekursudvikling. Rammer man de rigtige 10 måneder, så har man fået 180% i afkast, rammer man de forkerte 10, så har man fået minus 180. Og det er jo ikke fint for et selskab. Altså, det er jo svært at investere i, både for private og institutionelle investorer. Det er den del, man skal ud af, og det er den vej, man skal prøve at sælge. Er der super mange konkurrenter? Ja, passer de her IT-folk ind i Mærsk corporate kultur? We will be seen. Men altså, du ved, det er den historie, man skal have solgt i dag. Det er det, der ligesom langsigtet skal ligge og trække Mærsk, enten at du ved, at den ene måned er vi mere optimistisk på fragtmarkedet, og den næste måned er vi det ikke. Men Michael Friis, de har jo hentet en mand ind i bestyrelsen som bestyrelsesformand, som kan skrive den historie og skabe den historie. Jim Hammann-Snabe, som kom fra tyske SAP, som er jo digital udvikling. Hvor synlig har han været over for jer investorer, eller har han ligesom lavet Søren Skov tage scenen indtil videre? Han har vel lavet Søren Skov tage scenen indtil videre, kan man ligesom sige, men der er ingen tvivl om, at det sender selvfølgelig signal om, hvor Mærsk er på vej hen af, hvilken bestyrelsesformand man vælger, og jeg tror da også, han træder mere i den kommende tid. Altså, det, der er så svært lige nu, det er, at vi er i starten af den her rejse. Det er rigtig, rigtig svært at sidde og få en føling med, at det der blockchain, hvad kan det egentlig gøre for Mærsk, ikke på fragtmarkedet? Kan det skabe sådan en internetgigant for virksomhedsfragt og så videre. Ikke? Det er rigtig svært at sidde og føle på som investor. Det er sådan lidt langt ude i fremtiden og så videre. Ikke? Og det er det måske ikke, Michael Friis, men nu må vi se. Ja. Det vil sige, nu er det først kl. 10, det går ned. Jeg kan næsten høre på dig, at du allerede har modtaget et par slides for kapitalmarkedsdagen, Michael. Men altså ikke noget konkret endnu? Nej, du ved, det er alle folk, der lige lynhurtigt søger på slidesen igennem, og konklusionen har været, at du ved, de har ikke rigtig vil binde sig op på nogle nye konkrete ting, og de siger jo et eller andet om Mærsk er i forandring. Jeg tror også, ledelsen er i tvivl om, hvordan fremtiden skal se ud. De vil binde sig op på meget lave investeringer de kommende år, så selvfølgelig får vi nogle massive udløgninger, fordi at kapitalen ikke skal bruges til at investere, men er det investorerne egentlig gerne vil have. Men det er sådan det eneste konkrete, de lige har været med ud her fra morgenstunden af talmæssigt, og det skuffer. Men jeg tror, at man skal ikke kigge på morgenen her. Altså, det er, hvordan de sælger den historie til investorerne. Altså, det vil sige, hvad sker der med kursen de kommende 14 dage, og hvad bliver feedbacken på det her? Det er nok endnu mere væsentligt i min optik. Og det er det, fordi at det er det, der skal gøre Mærsk investerbar. Det er den her historie, salget af den her historie, og selvfølgelig på sigt jo selvfølgelig også, at man lykkes med strategi. Vi venter på overskriften til historien. Vi venter også på en krop på den historie, noget indhold. Michael Friis Jørgensen, tusind tak, fordi vi måtte låne dig denne morgen. Fortsat god dag. Det var Michael Friis fra Almindelig Brandbank med et ord til Genmap, der lander i morgen, og Mærsk, der har kapitalmarkedsdag i dag, hvor den er altså en lidt fesen udmelding. Er den også fesen rent teknisk, Mærsk? Ja, det er den. Den var ellers begyndt at se sådan lidt sjov ud i januar måned, hvor den begyndte at køre op efter at have fundet en bund i sidste november ved 10.000. Men altså, den er jo faldet tilbage og har været nede og kyst i 10.000 i forbindelse med korrektionen, og holder sig lige omkring et sted mellem 10,5 og 10,7, og så falder den her i dag. Så det er jo heller ikke sådan en, man tænker, wow, den må jeg eje. Det har aldrig været en aktie, jeg tænkte, den skal jeg have i min portefølje. Jeg har altid haft sådan, den skal jeg i hvert fald ikke have i min portefølje, og så skal jeg kunne klare mig uden. God vind til Mærsk. God vind til Mærsk med det hele. Der bliver lige lidt hurtigt her, for der er et minut tilbage. Jeg skal lige, der er tjekket en sms ind fra Helge Larsen fra ProInvest, der skriver imponerende, at Bakkefrost er altså dagens regnskab. Langt over forventningerne, underskud på bundlinjen af teknisk prøvende regulering af biomassen. En vinkel, som Lars Finsen også har været inde på. Det var sådan en af dagens regnskaber. Mm. Hvis vi kigger på, hvad du finder interessant på markedet, så har jeg en del mails her, som spørger til Skov. Ja. Er det Skov, som ligger nu og luner i din portefølje? Jamen, den er ikke kommet ind endnu, men jeg synes, den ser interessant ud. Så og har en fin opadgående tendens. Den tog så også en korrektion i november måned og ligesom kommet tilbage. Så nu må vi se, om den ligger i min portefølje i morgen, når jeg dukker op med Bodil. Om jeg har været for snold, ikke at bare gå ud og tage fat i markedet og sige, men nogle gange markedsbevægelserne i løbet af dagen, det kan jo gøre, at man får nogle aktier ind på bogen. Så jeg har lagt mig ind i ordredybden, kan jeg sige, uden at afsløre for meget et eller andet sted derude. Uha. Ja. Jeg er jo ikke en specielt stor investor, så jeg tager det ganske roligt. Nej, jeg er jo ikke en pensionskasse, der skal have tanket op for hverken 2-7 milliardbeløb. Så, det er tirsdag, det betyder, at vi skal i gang i det amerikanske marked igen. De har lukket i går på grund af President's Day, og så har vi altså nytår i Kina også. Herhjemme ser markedet lidt snold ud. Nej, det er jo nu i USA. Tak. Nej, det danske marked er ned, mens resten af Europa holder. Nu kommer vi et lille plus, men resten af Europa er egentlig kørt fint op. DAX'en op med 0,4, og svenskerne op med 0,5, og finnerne op med 0,5. Nordmændene er nærmest uforandret, så de har tabt en lille smule pusten, da de startede. Millionærklubben takker af for den, siger Stig, vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05, hvor vi tager dig og markedet i hånden. Om små 5 minutter, så er Huxi Bak klar her i studiet med det gode gamle Folketing, som man er hver tirsdag. Nu er klokken 10, og det er tid til nyheder.